جاں فدا تجھ پہ نانا ہے حسنین، قلب ہے میرا غمگین و بے چین۔ جاں فدا تجھ پہ تجھ پل میرا ہے غمگینوں میں، دل پہ صدما بڑھا چاچا رہا ہے، صدما بڑھا چاچا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمن سا چچا ہے، پے صدما بڑھا چاچا رہا ہے، ہائے پا چلا چلا ہے، آنکھ چاند رو پڑی تھی ساتھ آمد رو ست کھڑی، آمد کے رو ست کھڑی تھی، جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے، جلد ہی وقت ہجر ہائے تڑپا سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان نہ ہم نے فضل مسلمان الوداع چند چھڑیوں کا اب تو رہ گیا مہمان حشر میں کے تو مہ غفرا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے الفراق والفراق رب کے مہمان کچھ پل نہیں نیکیوں سے آئے خالی میرا قلب ہے میرا میرا دینو بیچے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے تڑپتا کہ رمضان چلا ہے song